ویو کالو ده کنه دا فم څه ده فم دا څه دوا قسمه دی دی وی ای فیا وی ای او فامی وی ای زویله دا سی ای چې دا اثر شه توس مقصد اک سره درې وی چې دا فم څه دا پاسر شه فواهون و یا فوهون و یعنی بیا های چې خزف کړلا ته ففته پورا بیا څه پته شو فاو پته شو فاو پته شو پښه کنه بیا یو په الف باندې بدل کوم وای په چا بدل او چې الف بدل کوم بیا خو دلته کا څنګه الف خزف کده یا خو مخه په کلمه په بخر پته کده لا سیدی ورچک د نوې جدا څه وکي چې غاو کې دا غالف دا واو څه دی دا فو دا خو به دوی چې په اړه بدلای خو خدمو خدمو کله کا څنګه خو ځو کیږي سی وچ چک شو ا میم ورو او وای په چا بدل کوم میم او واو میم شفاوی دي د بازار نو فم څه پته شو فم فم وسې چې زفتی دې متکلم ته وکړو بیا ځنه خلک چې خو څو هغه معنی ښه ختم هغه و خپل څه کا او فیا او یا فیا وې زکه ځکه یو په یبه درځي ته نو وایي محمد او وایي کې په یبه درځم کې نو فیا او ځنه چې نه هغه چې کوم یو د بدل کړای دی فهم ا مې په دې خپل دې پردا او فامیا او یا څو یا فامیا نه فامیا یا فامیا صحیح شو لا ويقال في فم خال اضافه الى المتكلم فيه برد والقلب والادغام رد حقو رد جو خوا ورو پس کوي قلب حقو او بیا ادغام في الاكثر اي في اكثر موارد استعمال او فمي بي في بعض بيبقى الميم المعوض عن الواو عند كثر الاضافه اجو خبر نو كلام دا خو صاد اب او دخ اخو د هم او هن او فم دا پنځه اسماء وی کنه وی دا دغه بیان وشه از دای چې وای زه کوته دا پنځه نومینه څه دي دا چې ته د اضافت نه کاټ کې د اضافت نه څه کې کاټ کې بیا وی اعراب الحرکت یې او په در سره اخواله شوی یې کیل اخون او ابون وحمون وحنون وفمون فمون فمون فمون بالحركات الثلاثه ففي من درس راح حركات نوي ولكن فتح الفاء افسخ بشكرا منهما من الضم والكسر شاء بوش سي كنا تدا مقطوع عن الاضافه شيء كسا شيء اضافتي وش متصل خبره كدي وا داس ما ستام خبره شذا زول لريكا زو ما شاء الله زول اضافتي هذه اضافتنا نكتكي شاء نو دا ټول اسما چې دي دا اسما ستا چې دا مضاف وی خو غیر دی د متکلم ته بیا خو یاره به 50 راوي په حروف سره راوي او چې متکلم یی د مضاف یی د متکلم ته نو هغه عربي به تقدیر شو خو څنګه وی آی فی وی آی ابي وی آی ک ابي وی آی دا بیان په څه کوم وک او چې مقطوع عن الاضافه دي بیا اعراب الحرکات شي عربی حرکت شي او په درس راخواله شو وشوا شا دای شي بل صورت کې دای شي وجاء حمون د حم تک خاص په شر وخت له حم څه دا شي څه قسم لغتی نه نه راکې دای شي اته رنګ کې دای شي د حمون رغلای دی مثل یدن د چا غوندې د یدن غوندې رغلای دی حمون د چا غوندې رغلای یدن غوندې هذا حم را او حمک حمک رايت حمن او حمک کی مررت بحم وحم کی یعنی مقصد دا چې د ید غونډه ده کا مقطوع عن الاضافه شي ها او کا سره د اضافه استعمال کې ها غیر د ید متکلم تا بیا هي استزا اعرابی بل حرکت کې دی شي د ید غونډه استعمال شي مخکې کوم د تعویل وی حموک حماک حمید ولوی کناو چې اضافت غیر د مد متکلم په او کله وخت د یدن غونډه استعمال شي سره د دې چې اضافت به وشي بیا به اعراب الحرکات نه به وشي دا څه ورته کار شي مرر تو به حمنو او د خب ان غونډه استعمال شي د چا غونډه خب ان بل حمزه هم اون هم اون هذا هم هم اون و هم او کے رأيت هم ان و هم اکے و مررت بهم اینا و هم اے کے داسے ورشی او د دلوین و د استعمالیش بالواو فیقال هذا هم اون و هم او کا رأيت هم اون و هم او کا مررت بهم اینا و هم اکا او د عصا و د استعمالیش د چا و د استعمالیش بالالف يقال هذا حمان وحماك رأيت حمان وحماك مررت بحمان وحماك بإعرابي تقديرش دي عصاوات نشي إعرابي مختلف إعرابي لا يساب دي بنسا دي كلا وقت إعراب رفع بعلم نظبات تعغشي كلا وقت يسا إعراب تقديرش بالعخش كلا وقت إعراب لفزيش بالحركات وشي كلا وقت يسا إعراب تقديرش بالحركات مختلف قسم بحمش دا تبديل سدي ردريم يسا مطلقا اي جواز حم مثل هذه الاسماء داد حم جائز ولا بدان من اسماء اربعه ون مطلقا داي مطلقا من غير مقيد بخال الافراد دا مقيد لا الى مفرد بي يا بالاضافه بل تجي هذه الوجوه فيه في كل من الحالتين الافراد والاضافه كذا مفرد يوكا مضاف فيه ودا هم تصداي دا دي يدن ون مطلقا رغلاي دي يدن ون دي مطلقا كمفرد يو كسوي مضاف في دي يدن ون تصداي ها رغلاي دي سا اي في الافراد والاضافه دي قالوا هذا هن رايت هنن مررت به هذا هن كي رايت هنن كي مررت به هنن كي فتش زو زو دي اضافت نا نكټ کی زو دي اضافت نا نكټ کی دا خام خ لازم ال اضافت وی پوشه کنه زو خام خ مضاف او زمیر ته اضافت نشي اسم جنس داشي زکه زو زو شوی د پردو چې توصیف تی شي په اسم جنس وک اسم جنس چې د صفت نو کې په وسطه د زو سره تشي پښه کنه لکه جاءنی رجل زو مال روه متسرای دسرای زو مال چلوې مالدار د ترستان د مول ده اس د مال خداري د رجل صفت نو کې کې چې جاءنی رجل مال مول روه نه دای چې واست اجل د پرسیفه په ستا چې سره وکړي زو سره نو زو وزا شوی دغه پرادو چې توصیف ته شیو کو په اسمه جن سره نو همیشه د لازم ال اضافه ته جنس ته ضمیر ته اضافه ته نشي ایسای وځي چې غرغلې دي چې رو اضافه ته شوی په شر شي و چې اجر غرغلې بیا اخته مشتوي شاخ و زو لا يضاف الى مضمر لانه وزع وصله الى الوصف دا وزع شوی د پرد دا وسیله وګرځي پرد وصف بیا اسماء الى جناس او زمي ليس بیا اسم جنس دا اسم جنس تاینا نو وقد وزع فی انشاء کته چې زغل دی او چې چیک د کلو وزع شو غرغلی وی خو وی سا وقد وزع فی الی على سبيل شذو لقد قال ده نطفان صاحب سی ای اینما يعرف ذو الفضل من الناس ذو انما يعرف من ال انما يعرف ذو الفضل نزل فضل من الناس ذوه ذل فضل څه وکړي شوی پتا کیف شي انما يعرف ذو الفضل من الناس ها ذوه ها تاسو وکړي شوی ذل فضل دا اس سمځي ځای تا تبیا تسری ځای په سیکي مفول به دو او فعل څه ده ذوه زنا با صدخلو معنی دا زرو څه زاو دا یا رفد پروفایل ده پښه کرا او زل فضل څه ده مفول به دی نو معنا به دا شي چې دا د تست ا پېژاني عالم لراڅک تستان دی نو زل فضل څه ده زل فضل لراڅک پېژاني زل فضل لې پېژاني زل فضل لې پېژاني تستان دی فضیلت چې وی څه کې پېژاني تستان دی فضیلت قدر زر زر گرشنی قدر زر زر گرشم اسد قدر جوہر جوہری او قدر گل بلبل شناس قدر قدر دلدل شالی پوچھ کنا اے گل قدر بلبل پیشان دی سر اے زر گر قدر زر گار پیشان دی اے جوہر سدی لال دل جوہری چ ویای پیشان دی پوچھ کنا او د دلدل قدر علی رضی اللہ تعالی عنہ دلدل څه وتا یو ووس کو دی پوښتنه دلدل قدر دلدل قدر دلدل شان یا کیمله دا چې دا دا غننه شیر ده کومه شندرسته او جنال شکه هندرسته هغه چې ویل کسي په شیر شته دی مونږ ویر کیم نه کیم نه شته ایسا دا وین ټول او پتر كما خشب لك هذا اليوم سولا سطر جل قدر باش اشتاها كان اشتاها فاعلات انت تشيرش داي بارحال بل شد خمتن نوغا شتا حالو کچه بل دیب واس درشن نلی کنه و اینا بیاری فضل فضل من الناسی چلی کل مویگو فاعلتون آخ من آوازن نزشا پیرا دایب اینا بیاری فضل فضل من الناسی زاو ولو کلا دقل لا یزافی لغیر اسم الجنس که داسی چه بیدی بای مانا چه وزو تو خود داسی چه وزو لا یوزاف الى عموز مانا چه داسی بیدی بای چه زو لا یوزاف الى غیر اسمیل جس لکار اشمالو دا چکا بای براتو دیر سوای وکا انو خسر مزمار مسانی تا زمیر بیلی خاص کن لانو کانا لباز تلک الاسما حکم خاصم این دا ایزاف الى جایل متکرمی دکا دکی اسما دی پرا یو کلا وقت چه یدی متکرم تا ایزافتو شی خاص حکمی وکا نیو خاص حکمی بی ففی ایزاف الى عموز مار مطلقن نو چې کلمه دا زوچې اضافتي ضمیر ته جو غیر دی ضمیر ته نفی له اختصاصي به حکم حاصل چې دا څه مختصر نه دی خاص حکم پرې ها به اعتبار اضافتي دی ولا یو او دا زوچې د اضافت ته کټ کیږي حنا لئن جعله وسره اسماعیل جناس چې دا وسیلا ګرځدل شوی د پر د اسماعیل نه لیسې له اضافتي له دا ورچې چې سره څه شوی نو ویو مضاف او ویو غیر دی مضمیر ته اضافه شوی وایته کوم چې ایسا مقاصد وی پنخ وشغون سی مقاصد وی دری مرفوعات منصوبات مجرورات مقاصد نر فارغ شی ویزا توابی سی دی دا بینوی توابی سکو بینوی نتابی بینوی چه تابی چه تایی التوابی جمع دو دی چا اتابی توابی جمع دی چا دو اتابی تابی چه تایی كل لسان باعراب سابقه من جهه واحده شركه تركي كل لسان كل لسان كل لسان كل لسان كل لسان كل لسان باعراب سابقه من جهه واحده كل لسان باعراب سابقه من جهه واحده كل لسان دا خودی خود از به عرب سبید من جهت جهت نا واحد تتروا کلستان به عرب سبید من جهت واحد تتروا کلستان به عرب سبید من جهت واحد من جهة واحدة ترى ما بغفر هذا كل سائل بإعراب سابقه من جهة واحدة ترى ما كل سائل بإعراب سابقه من جهة كل سان بأعراب سابقه من جهة واحدة تترى كل سان بأعراب سابقه من جهة واحدة تترى كل سان بأعراب سابقه من جهة واحدة تترى كل سان بأعراب سابقه من جهة تترى تترى كل سان بأعراب سابقه من جهة ما شاء الله زين زين از غر خدای دې داس په برکت داس شاعت توابیا توابی سی دی ساوی پینزا توابی سی دی پینزا واجد خسر اشتا اے متوجه شی اے وجه واجد خسر اشتا متوجه دی واجد خسر یادو چې دا تابیس سدای دا یو مقصود بالنسبت وی یا نه کا مقصود بالنسبت و بیا خالی نی وی مخش مطبوع مقصود بالنسبت ته کنا کد وسره مقصود بالنسبت به دا معطوف شه او کدوا سره نه بیا دا بدل شي او کدا مقصود به نسبت نه و بیا حالی نه وي پښه کنا بیا څه نه وي حالی نه وي یو د څه شي د پوره وي پوره د توضیح د مخشه د پوره وي یو نه وي پښه کنا کای د پوره به دا څه شي عطفی بیان شو او نه نعت شو پښه کنا او کنو شا بدا سکتے سا نہ بل سکتے عطف بیان شا بل سکتے نعت شا پوچھو کنا ہاں وہ یہ دیکھا تھا کہ مقصود بھی نسبت نہ ہو نو کا دلالت بدا سمانا مت جب مدبوش موجود ہو بیا نعت شا یہ بدا سمانا دلالت نہ ہو نو کا پاس را دائی تاکید دے مخشے دے پورا کن تاکید دے مخشے دے پورا وہ دے پر شمول او یا تاکید دے نسبت دے پراو پوچھے کنا مخش نسبت مضبطولی دے پراو پوچھے کنا اے مخش شی تاکید دے کدے مخش دے پراو فی نسبت افی شمول بے تاکید سے کنا بے عطفی بیان بیا متوجہ شی توابی سی دی واجہ دے خسر دادو چیدہ تابی مقصود بے نسبت بیا کائوی بیا خالی نبی مخش مدبور تنا مقصود دے کنا کدو سره مقصود به نسبت وی بدا ماتو شو لکه جانی زیدن و عمرو جانی زیدن و عمرو ای جواب ته خبرادو چې ایسو دو تدو سره پدې کې مجیا سره سدي مقصود دی او کاوال نو مقصود و مقصود بدا ته ایسه بدل لکه جانی زیدن اخو کا مقصود ته خوت ثبت اول دی زید استوتیا و تمین وشو کنه او کدای مقصود نو مقدرالو دې پداس معنا کې مضبوط شمو جو بیا ناتشه او کبه داس معنا دلالت نه بیا خل نه وی یو پدې سره مضبوطولای د مخ شه مدبوش شي پته شي په نسبت شي ها یا په شمول شي بیا تا تاکید شه و الا فعت فی بیان نو څه شي څه شول معطوف بدل تاکید عطف فی بیان نعت څه شو ته وایې نه به دي پداشه د تابع د غاچې وی د بدل دا مقصود به نسبت مدبوع نه وي او په معطوف شو معطوف او معطوف علی دوا سره مقصود په نسبت او په دانر درشه یي هم مقصود نه وي خو نت خالی د پر وی چې په معنا دلالت کوي مضبوط شته وي موجود دی او بادل چې دی دا د پر د جمع شته تاکید کو په نسبت یې په شمول شي وشوا او دا عطف بیان چې خالی وزاخت مقصود دی نرغانه دی نه تاکید پر نه دی بل عطف بیان شو نه به دي ات توابع ایسا توابع چا جمعو و چې جمع توا تابع جمع دی چادو دائی بارا چی دفع دی اعتراض کو اعتراض دا بارا دی جمع تواجی شست ہے چا توابع صفتی نا صفت ہے موصفی چکت ہے الاسماء توابع آغا اسماء چی آتا دی توابع دی او جمع چی مقابل دی جمع روشی تقسیم دی اخا دی پا اخا دی پیزو گئی نو خود اسماء رو مفرد روخلا اسم خود توابع رو مفرد روخلا تابع نو بیدار دا مانا شی الاسم التابعه ده کا توابع خود فاز وارب وزن ده ضربتون ضربتان ضربتون زوارب ده خود ضربتون جمع دو نو ده توابع چا جمع دو ده تابعتون جمع دو نو مفرد تابعتون شو مؤنث چیت اسم شو نو اسم تابعه نو مطابقت بین الموصوف صفت فی تذکیر و تانیث نروای نو ده پر دای روجه جمع تابع موصوف اسماء ده موصوف چیت اسماء ده او توابع زد تابعتون جمع نه بیرو تابع جمع دي چابل اي تابع نو دول ته اسا سيد رحمان اعتراض پو چې تابع ته په وزن ته تو فوائل نرزي جي اي تابع چې دای زار منظرمان زاربو نرزي جي او زوارب نرزي زوارب کو جمع دي چارزي دي زارب اتو فاعل اسم چې دای فاعل صفتي دا په فوائل باندې نه جمع کیږي او تابع صفت دای تابع صفت دای تابع کوین کای تابع دوری کوین کای صفتي معنا به موجوده ده کنه دا په فوائل باندې دا ورته چې دا ټیک چې فایل صفاتی چې وی دا په فوایل نه جمع کیږي خو اوس خدای د صفاتیت نه نه کړ شوی دی اوس خدای تابع دا معنا نه دو اوس خدای پنځه شی نه تاسو یې اده د پرانوم ګرځي تلای دی نو فایل اسمی په فوایل څه دی جمع کیږي لکه کاهل چې په کاهل څه دی جمع کیږي جمع شوی کاهل څه دی ولې دی مرته یې نو داتا جمع تابع منقول علی الوصفیه دی لازمي دی او فایل اسمی جمع ولا فوایل کاهل په کاهل اعتراض پر دیجی چه انا زیدن ای مغرد انا زیدن قائم جا زید دا انا شدوام انا دا مرشد پر تاکید دای تابیر دای کن دای او جا جا دونوم تبي ده او تاریخ دي جات تبي پسند اي تو خدا سي بي عربي سبي کي او مو شلول عرب شتا نه ته مو دي ان او جا ده خدا دي مراد تو بينا اغه تو بي چا صفاتين اسماء او تو بي او شاي مطلق تو بي نه او شاي کاري نه بي بخست بخ مز چنه شي کړه مرفوعات مرفوعات مصبات دي اسماء دي والمراد بها توابع المرفوعات والمنصوبات والمجرورات التي أغمر منصوبات مرفوعة هي أقسام الاسم فلا ينتقض خدها بالخروج نخو أن إن أن أن وزرب زرب ولا عدد يكون من الأفراد المحدود ده دي أفراد دي شنن دي محدود نن دي سبب إيش سيكون كل سان التوابع تابع جمال تابع تيو كل سان هر أغدوام تي بإعراب السابق كي إعراب دي مخشوان دي جاني زيد وعمر ده عمر دوام شكرا شكرا عربی سے ہوندا ہے اے زید ہوندا ہے جو ان رجل عالم عالم دوام دے کر عربی سے ہوندا ہے اے رجل ہوندا ہے کل سان بی عربی ثابت کی چے مش ہوندا عربی بھی او من جهت واحد پہ وجهت ودی جهت شخصی یوی بس صدق تصبرش تعبیر کل سان اتراس بول دے چے زدر شے چے کلا وقت خود سان نی بی عربی من جهت واحد لک جاء ان زید و عمر و بکر دا بکر خسان نه ده او سره چې تابع ده نو تاریخ ته جامعه شپله افراد لا ځنه افراد تابع ده نه شول او وتل سوا نه به نو زه چې مراد سن نه متأخر ده کل سر کل متأخر هر هغه چې ورست دی او په دې شاک نو چې بکر هڅه ده ورست ده اعتراض کول چې مت په میاشه در په وته جاءني زيد وعمر وبكر وعمر بوت ذاك ذاك متاخرا او ادر نبوتي مقدم بي لك وعليك ورحمة الله وبركاته عليك عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم كسا داسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا داسر والدي بشيرشي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم نور رحمة الله وبركاته ما توفتي كنا السلام من كنا دي دا تابع دي او سارا دي چه متأخر خو ندي تسفل مقدم نو او دي پورا دي جوك چه مرات دي متأخر مناز دا کا متأخر پیتبار دي مرتبس رو شایا كل سان اے کل متأخر هر هغه چې دای متأخر وي څه معنا چې د مرتبه دوامه وي چې نسبت یې شاته وکي مضبوطه تا وکي نو د سیمه مرتبه وي دوامه مرتبه وي چې دا معنا مې وکړه نو تبه ساني سره سپش داخل شو ورسره مقدم هڅه ده اپش داخل ځکه چې زه تلفظ تأخير نه وشایم تا خور په اعتبار دی مرتبه سره وشای او مرتبه دی رحمت الله وبرکاته په سلام نه تدو ورسته دوی سودا كل سان كل متأخر متى لوخذ معهم سابقي شلي خادي ده سابق سراوكي كان في الرتبة الثانية ده بس هما مرتبة شيء دوام مرتبة شيء فدخل في التابع الثاني والثالث فسايدر ده قرب شيء زشل داخل شا بإعراب سابقي هنا بإعراب جار مجرب جبر مطالب ده جو مطالب وتربوس مطالبس بإعراب سابقي ده سساني چدایو دی اگی اعراب سابق بند مطالبس وی یمخ شکیم اعراب چدای ای اعراب نو دای سبی مطالبس وی ا اعراب د ده وی ا به جنس اعراب سابقی به جنس دا د فدای تراس کو چه زو درو شایو چه اعراب سابقی بند نو یو دیو غا چی بی دا تابع وی مثال ترنگی وی متوجه شه لک جاءنی زید و ابوه روغ متا زید و ابوه او پلوری روغ ہے اسی طرح درس دا ابو چے دا معطوف تے دا تابع دے خو اعراب یہ من جنس سابقی ہن دے ویلے بے اعراب سابقی ہن دے جو کہ مخش اعراب بالحرکت ہے او یہ دے اعراب بالخروف تے متا کہ مراد پے اعراب سابقی اعراب شخصی ہن دے اعراب جنسی ہی چې د دې د جنس نه اعرابي وي او د دې شکل څخه چې د ابو اعراب د جنس زید نه دی چې هغه څه دی رفع د انسان دوه سره شمال فودي اگر چې د یو رفع په فتحه زمادو او د بل رفع په چي او واو سره یې سره به جنس اعرابي سوي کی ای به خشه یو کو اعراب من جنس اعرابي سوي کی ناشن کړه ما من جهه واحد چې د دوه سره اعرابو د دیو جهت نال پی دی ہے دے تابعو د مطبوع ربو خو جهت شخصیہ جهت شخصیہ و خلا جهت نوعیہ نا جهت شخصیہ وی لکا جاء زید العالم جاء فی النبی گئی زمن منصوب د سن فلی زید موصوف العالم دا العالم مستابع دی او دای سب بجنس اعراب سابقه دی کنا زید مرفوع د رفع پزما العالم مرفوع د رفع او مې وی جهت نه ده پکیم جی اثر چې زید مرفوع ده زید پکیم جی اثر ده فعل اغه جهت په چش ده عالم شاده زکه چې زید خالی په زیدیت په وجه سلام ده زید په دی وجه سره چې زید العالم دار غلای ده پښه کنا مده چې مسلمان لای ده نو سره ده کین یې جو خلی نو اس کا فعل العالم اذا لوخذ مع زید ايش ده زید ده عالم اللي خاصه ده زید سره کنا في رتبه ثانيه منو په دوه مرتبه شده کنده او اعرابهم من جنس اعرابي سابقي هو رفع وورفوا في كل منهم ناجين من جهه واحده شخصيه دي وجهات من جهات شخصيه دي وهي الفعليه زيد العالم زكا ثم جاءت ثم منصوب ده زيد تقصد متكلم شيء ده منصوب ده وزيد هو مع تابعي زراد تابعي جدي زيد عالم هذا لا اليه مطلق مطلق زيد نسبت نش وجه مطلق زيد رغلا بل كيم زيد رغلا تعالى هر تعریف شی بودی وی رچانا جنس نه تعریف سو کردی جامع معنی نو کل سان می چوې دا جنس دا عزت او به او ورته ورته شو دا ور کل سان دی او چې داس مې وویل شا دا کل سان می چوول دا جنس شو توابع خو خود پشه داخل شو خبر د مبتدا پشه څه شو زکه شاته دی ادوام دی دوام مفول دي زوانان تو دوام مفول دي اعطوه تو دا غور پشه چه شوال دا خیل شوال زکر جدا کلو سار دی کنه دی تا جن شو او ایسا توابیش خبر دی مبتدا خبر دی خبره ایت شای دی کانا و این و خواتها و ثانیه مفوله زوانان تو و اعطوه تو دا طول پشه دل و دازمه چه چه بی اعرابی یخرج الکل دا نر ټول په وتل چیک په وتل خبر د کانا خبر د ان او د خوات د ان دا ټول په څه خو خبر د مبتدا نه دی په وتل خبر د دوام مفول د ځانن ته نه دی دوام مفول د ځانن ته نه دی په وتل دوام مفول د اتای دو نه دی په وتل ویلې الا خبر المبتدا وسن الموضوع وقولو چې من جهه واحده دا ټول په څه شول او وتل ویلې ځکه ته نه درسته چې خبر چې مرفوع دی نو دا په یو جهاد سره نه چې په کوم جهاد سره مبتدا مرفوع ده ټیک ته عمل په دوه سره معنا وي عام را په سره رفع خو جهاد غوښه غوښه ده مبتدا چې مرفوع ده په دې جهاد سره چې دا مسلمان لید او مبتدا خبر چې مرفوع ده په دې سره چې دا سره اته ته شی اول مفعول چې موعده مرصود په دې جهاد سره چې دا اخذ ده او دوام چې مرصود په دې جهاد سره چې دا سره ماخوذ ده په چې کنه ځوان ته شی اول مفعول چې منصوب ده په دې سره چې دا مزنون ده مزنون فيه مزنون فيه ده او دوام په دې جهه سره چې داسې مزنون ده نو جهت یې نشه لہذا په جهت واحد سره دا په څه شول او وتل دا په توابع شوی سره دی دو خبر ته توابع نشه ویلای او دوام مفول دی اته ته توابع نشه ویلای دوام مفول دی عالم غا غنن ته توابع نشه ویلای توابع نشه من جهت واحد سره دا څه شول او وتل سزا وکولو چې من جهت واحد یخرج هذه الاشياء بله لان العامل في المبتدا والخبر وان كان هو الابتداء يعني التجاز عن العوامل الزيته للاسناد لكن هذا المعنى هم من خيس دا مش عامل لك بدي خيس ترى انه يكتز مثلا لي شدا تكاز هذا مستند لي صار عامل في المبتدا بدي خيس ترى دا عامل بتشاش شو ومن خيس انه يكتز مسردا صار عامل في الخبر فليس الارتفاع من جهه واحد انه ارتفاع دي وجهتنا سيد رحمانا في وجهتنا نشورا دارنگه زننتو بدي خيس ترى دا مزنون فيه غوري او مظنون غوري نو عمل في المفعوليه فدو سرا مفعولين شي سبب فليس انتساب من جهه واحده اذا يو په اعتبار مظنون فيه سرا منصوب ده دبل په اعتبار ده دارنګ اعطيت چې ده من حيث انه يقتضي اخذا فدي حيث شي اخذ غوري او زغوري ماخوذ غوري عمل في مفعوليه فدو سرا مفعولين شي عمل فليس انتساب من جهه واحده بل كه په وسه جهه سرا په جهه اخذ سرا ده او په بل شي عمل دي ده اجي خبر نو بل اعتراض ور دي شي چ زو درو شایا چې اتابعوی او به اعراب سابقه هو من جنس اعراب سابقه هو نه وي لکه جاني هؤلاء الرجال جاني هؤلاء الرجال يا زيد العاقل يا زيد العاقل لا رجل ظریفا لا رجل ظریفا اسی تو نظر پشتنا کا جانی هؤلاء الرجال دا الرجال صفت دے هؤلاء دا تابع خو تعریف تے تابع پہ سمجھا صادق نہ دے ویلن دے صادق زکا چ بیرا بھی سبھی کی نہ دے ویل مخ سر نہ ارا پا هؤلاء ششتنا اخو صدو اخو مبنی دو یا زید العاقل عاقل تا صفت تے تابع دے تعریف تے سبھی تابع پہ سمجھا زکا چ مخ ششتنا نشتا اعراب نشتا زید ش اعراب شتا اخو مبنی دے دارنگ لارا جولا ظریفن پداش دا خبر ہے میرے پر دے جواب کو والم پوچھا ان الاعراب المعتبر فی هذا تعریف مقصود معتبر پدی تعریف ہے اعراب نہ تت در چکس لے میں در چکس تے سبق تر لے کدی بعد باہر دے وارتا لے بے تور جنکشن پکاٹ سی گاڑی گانا مت تے کلی نہ گانا اے رب پوچھا کیم دے ان الاعراب المعتبر فی هذا تعریف اگر اعراب جو متبر ہے پدی تعریف پر نسبت سرا ولا حق سابق تھا دا عام دے لفظی بھی کا تقدیری بھی او کسبی محاربی بیا یسل لفظی عام دے کا حقتن بھی او کسبی اعراب صدر اعراب شو دا ور چھ قسم شو سالو اعراب لفظی حقیقتن اعراب لفظی حکمت اعراب تقدیری اور کا تقدیری اعراب محاربی دا ہن اعراب مراد ہے بیرا بھی سبھی کی نسبت وسر شجانی ہاولائے الرجال زلت دا بیرا بھی سبھی کی دے زکا پیسہ پہ ہاولا شکو رب نشتا بچ میرا مخل اسلام شے مخل درف دے یا زید شے رب مخل دے نہیں کندے لا رجل شے اعراب شتا مخل درا شے سمجھ گئے تب شو یا زید العقل رجل ظریفن دا ظریفن شے رجل اسدے دے رجل دے پورا دا رجل شے مخالن منصوب دے اگر چه لفظن خدا مفرد معرفه نہ کرا یلی دے مبنی پر زما سرا دے دولت اسد رحمان تراس کچھ ماڑا جی با خبر ا کے تس مقصد دماغ رو خوڑل چ تعریف نہ دے افراد پر صحیح دے نہ تعریف پر افراد صحیح دے لتا تس تے نوی تم چ نہ تعریف تے افراد پر صحیح دے نہ تعریف بے تو خود افراد تعریف تے پر افراد سرا وہ التوابع كل سنه التوابع كل سنه نو محدود هم جمد پجمع شل خاص دي چي دي افراد نو دم محدود مو افراد شو او كل دي بداخل کو خود خط دي افراد پر دي تعریف ته افراد شو دي شو دي چا دي پر دي افراد به تو مخش دي کو دي تعریف ته افراد پر افراد خو ته کي دي تعریف جامع معنی نه کړي ته کچه اتاو به شدار اگر دي الفلام نه ویني الفلام دي جنس پر دي پجمع من دي الفلام جنس جمع يته سکو نو جنس ته جنس ته به ته او دا کول خو صدا دا په تعریف نه داخله تعریف خو د سانن نشری دی نو دا یو کداس مچ ویل چې تابع سانن به عربی سره دا کول خو مخالید پر د اخاتې د افراد پر چې تعریف څه وګرځي جامع معنی وګرځي اته د پر مې دا کول څه دی دا خبر کړه کله نور په تعریف شو دا کول څه دی داخله عجیب خبر نو نو دای څه ویې سا لفظ يقول هاونا ليست في موقع هذا بخبل زينة دعوية زكاة تعريف إنما يكون للجنس وبالجنس لا للأفراد بالأفراد فالمحدود بالحقيقة بحقيقة شده محدود سكتة التعبع نبو بده توابع زكاة جنس ده جمع بدا قرد الف لام جنسي بدا قرد جمع فتبع ده جمع مش ما او خط شده مدخول وكل تعريف ده چانا شده ده دا کول چې پچا به داخله مدخول د کول څه دی دا خد دی کول نه دی نو څه دی سانن دی او هو سانن به عربی سم جدن شابه د کول به داخله وی چې لکنه لما ادخل کل علیه چې کله مې سکول به داخله کړه اته دا پیدا وکړه صدق محدود علی کل افراد الحد چې دا محدود په هر افراد د حد باندې وسه شو پي کو نو معنی ای څه څه وګرځي معنی وګرځي سا و ظاهر انحصار محدود فيه و ظاهر دادو چې جامع هدا تعریفي دې ځکه چې ما ظاهر دادو چې محدود په افراد شته ها منحصر دی ویلې که منحصر نه وای خو چې بل نه څه وای ذکر کړی به چې دا نه نقل ذکر دغه ذکر کومل میز چې دا محدود په افراد په خط شته ده لعدم ذکر غیر فیکون جامع فيحصل خد جامع و معنی يكون جمع و منه كل مرسوس علی کته تر اوسه ورته چې بیا کول تشتر دی و چې دا مد پر اورل چې تصریح شي په دامن چې په دامن څه شي تصریح لا تصریح میں وہ کہ تعریف جمع ہے تو صدا ہے پتہ شی سوال تابع سکتے ہیں نعت نعت چاہتے ہیں تابعون یدل الامان فی مذبوحی مطلقا بس ہے جی نعت نعت تو عمل دیلے بچو بس ہے جی سو خوشی بس ہے یو ڈرو ہاں اور کا نا نا دے او چرا پتہ دے لاس لاس شو لاس رے سبق جینے دے پتے او دغه دماشه لا او ورځو خدای دا جپ تا پته دي.